deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. ...94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı Ortam'dan Bozcaada'dan gerçekleştirdiğimiz yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Bu hafta geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Kerim Kılavuz, Poyraz Liman'daki stüdyomuzdan gerçekleştireceğiz bu programı. Öncelikle tekrar hoş geldin abi. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Senin de iyi olduğunu görüyorum. Gerçi biraz gribal bir enfeksiyonun var gibi duruyor, evet, ama. Biraz sanki soğuk algınlığı var gibi. Evet, mevsimsel bir durum galiba bu. En muhakkak. Havalar soğudu. Evet, rüzgar da yarın artıyor galiba. Değil mi? 7-8 veriyor. Yarın sert veriyor. Yarın öbür gün, iki gün sert. Evet. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim istersen. Tabii. Ben çok küçük bir şekilde geçen haftayı özetleyeyim. Yani programı şimdi dinleyen, geçen hafta dinlemeyen dinleyicilerimiz için. Kerim Kılavuz bizim çok sevdiğimiz birisi. Bozcaada'da yaşayan birisi. Kerim Kaptan diyebiliriz kendisine. Bozcaada'da yıllarca süngerle, balıkçılıkla uğraştı. Ama bu arada Hacettepe'de elektrik elektronik mühendisliği bitirdi. Bitirdikten sonra bu işi yapmadı ve balıkçılığa devam etti. Sanıyorum 20 yıla yakın bir zaman balıkçılık yaptı. Denizden soğuduğunu hissettiği zaman da tam ne yapacağım diye düşündüğü sırada, bu diplomada artık işe yaramaz dediği bir anda, burada rüzgar enerji santrali kurulmaya başlandı ve o santralin şu anda başına geçti, orayı yönetiyor. Hatta çok hoş bir hikaye var. Geçen hafta anlatmıştık bunu teferruatıyla dinleyicilerimize. Benim tayfalarım ne olacak diye bir iş görüşmesi yapmıştı Önder Demirer'le. Önder Bey de Kerim abiye tayfalar da bekçi olsun o zaman oraya ve orada işinizi birlikte yapın demişti. Ve bütün o yıllarca birlikte balık yakaladığı ekip aynı şekilde Bozcaada'da rüzgar enerji santralinde birlikte çalışmaya devam ettiler. Ve bugüne gelen bir hikaye bu. Biz bunun arasından hikayelere bakıyoruz. Yanlış anlatmadım değil mi Kerim abi? Yok, doğru. Tamam. İstersen bir sonraki programda bu konuyla başlarız diye konuştuğumuz konuyla başlayalım. Okulu bitirdikten sonra denizi tercih ettin direkt. Evet. Hiçbir şekilde düşünmedim. Tercihimi denizden yana yaptım. Çünkü denizde kendimi daha başarılı olacağımı hissettim. Ve denizi de çok seviyordum. Yani insanın hayatta yapmak istediği şey nedir? En çok hoşuna giden iştir. O prensiple okulu bitirdim. Ondan sonra adaya geldim. Kayığa bindim. Denize açıldım. Ve denizde yıllarca, yani daha önceleri okurken sadece yaz aylarında deniz işleriyle uğraşabiliyorduk. Ama bana yetmiyordu. Kışın okula gidiyorduk. Yok dedim, ben bu işi yaz kış bütün yıl yapmam lazım. Ondan sonra geldim, devamlı kayıkta, hatta kayıkta yatıp kalkıyordum. Ve çok da hoşuma gidiyordu kayıkta yatmak, hava kaldığı zaman denize açılmak, havanın kalmasını beklemek. Havanın kalması rüzgarın durması anlamına geliyor. Evet, rüzgarın kalmasını beklemek ve rüzgar kaldığı zaman büyük bir istekle denize açılmak. Denize dalmak, işte olta, yani her türlü denizle ilgili. Karaya kayıt çekip atma, onların tamirini, boyasını yapma. Hepsini siz yapıyordunuz değil mi? Evet. Ve bütün geçim tabii denizdeki yapılan uğraşla oluyordu. Ve yetiyordu. O zamanlar balık da boldu. Yani balık bulamama gibi bir derdimiz yoktu. Hatta sürekli balık avlamıyordunuz. Yani bankadan para çeker gibi balık gidip, evet, avlanıyordu değil mi? Hatta ihtiyaç kadar, mesela diyelim yarın 1 milyar para lazım. Çok acil. Hava kaldığı zaman yani 1 milyara biz garanti gözüyle bakıyorduk. Çünkü denizde ne olduğunu, nerede ne olduğunu çok iyi biliyorduk. Ve ihtiyacımız kadar avlıyorduk. Yani fazlasını avlamıyorduk. Bu kadar yeter deyip ondan sonra yarın gün çalışmayla döndüğümüz zamanlar bile olmuştur. Öyle bir şeyimiz vardı. Yani denizi bir garanti bankası gibi görüyorduk. Garanti bankası güzelmiş. Evet, ve o zamanlar da deniz hakikaten öyleydi yani. Her şey boldu. fazla bir zahmet arama şey yapmadan istediğimiz balıkları tutabiliyorduk ve istediğimiz kilo kadar tutabiliyorduk. Öyle bir imkanlar vardı. Ve sonradan denizin altındaki kadar denizin üstünde balıkçı olunca deniz verimsiz olmaya başladı. Tabii yetmemeye başladı. Bozcaada'ya dışarıdan gelen tekne sayısında büyük çoğalma oldu. Ve o kadar balıkçının arasında denizden nafaka çıkarmak artık zorlaşmaya başladı. Eski bolluklar kalmadı. Üstelik en rahat biz, konuda davranan kişilerden birisin sen. Çünkü bütün meraları, taşları, etrafı en iyi bilen kişi diyebilirim senin için. Öyle olmasına rağmen tekne sayısı çoğalınca artık zorlanmaya başladığını hissediyorsun. İstediğin şeyi bilemiyorsun. O gün ne kadar tutacağını artık garanti veremiyorsun. Yani şartlar, risk başladı yani. Risk ortamı başlamıştı. Sonradan bu rüzgar santralı burada kurulunca Önder Bey'le bizim eskiden bir tanışıklığımız vardı. İşte öyle olunca benim de üniversitede elektronik mühendisliğinde okumuş olmam. Yani bu da ikinci bir iş dalı oldu bizim için. Öyle olunca artık ikisinden birini tercih etmek gerekiyordu. Artık denizi ikinci plana hatta üçüncü plana bırakmak zorunda kaldım. Gördüğüm en enteresan kişilerden birisin abi. Yani elektronik mühendisliğini ikinci tercih, üçüncü plana, ikinci plana atıp yıllarca kullanmayıp sadece denizi tercih etmek gerçekten müthiş bir hikaye. İnsanlar genelde ilk önce işlerini yaparlar, okuluyla ilgili bitirdikleri işlerini yaparlar ve emeklilikte denize dönerler. Sen tam tersini daha ileride ikinci iş olarak yapmışsın. Ama şimdi şöyle, insanlarda mesela şu var, ben çok insandan onu duymuşumdur. İşte emekli olayım, İşte bir yer alacağım, bir çiftlik hayatı, bir şunu yapacağım, bunu yapacağım falan, böyle bir hayaller içinde oluyorlar. Fakat emekli olduktan sonra artık güçleri tükendiği için, fiziksel güçleri artık zayıfladığı için o dediklerinin çoğunu yapacak gücü bulamıyor kendisinde ve yapamıyorlar. Çünkü düşündüğü, yapmak istediği şeyler gençlikte olması gereken, yapılması gereken işler, enerji varken. Şimdi ben emekli olduktan sonra denizde balıkçılık yapacağım desem yapamazdım. Çünkü yaşım geçecek, artık o fiziksel gücü kendimde bulamayacak. Evet, bu yoğunlukta ama dalarak, çıkarak. Gençken onların hep üstesinden geliyorsun. Bütün o zorlukların, şeylerin üzerinden. Yani ben emeklilikte insanlar yapmak istediği şeyi gençliğimde yaptım. Ondan sonra artık durgunluk dönemi geldiği zaman da işe girdim. Çok güzel gerçekten. Evet. Abi tekneye geri dönelim istersen. Sizin tekneyi de biraz anlatalım. Bir baltabaş. Geçen programda da çok az bahsettik ama gene anlatalım. Tam gerçek anlamda tipik bir süngerci teknesi diyebiliriz bu tekne için. Evet. Süngerci teknesiydi. Su kesimi çok fazlaydı. Manevrası çok kuvvetliydi. Olduğu yerde dönebilecek kapasite. Yani dalgıcı rahat takip edebilecek şeydi. 8,5 metre kayık, 110 santim su kesimi vardı. Yani bayağı bir yarı denizaltı diyebilirim ona ben. Teknenin mesela özelliğinden, en ilginç, benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesi, açıkta öyle rüzgarlı havalara yakalandığımızda birinci dalgaya üstünden çıkar, aşağıya inerdi. İkinciye çıkma zahmeti görmezdi. Dalganın ortasından geçer, öbür tarafından çıkardı. Sağlamdı yani. Sağlamdı. Bu arada güvertalar falan her taraf su içinde kalırdı. O yüzden ona ben hep yarı denizaltı diye şey yapardım. Üzerinde nasıl bir ekipman vardı? Yani siz dalış malzemeniz, sünger çıkardığınız zamanlarda bir nargile düzeni nargile vardı. Nargile sistemiyle. Bir kompresör yani vardı üzerinde. Evet, kompresör vardı, hava basardı. Kayık içi altında bir hava tüpü vardı. Oraya kompresör hava basardı. O tüpten de saatlerden geçtikten sonra 100 metre bir hortum, hava hortum vardı. O 100 metre hortumun ucunda da dalgıç vardı. Evet. Yani o bizde hava bitme derdi olmazdı. Makine çalıştığı sürece kompresör devamlı hava basardı. Ve dalgıç istediği kadar suyun altında kalabilirdi. Mesela tüpte her zaman bir zaman sorunu oluyordu. Bizde öyle bir sorun yoktu. Yani nargilenin en avantajlı tarafı oydu. İstediğin kadar suyun altında kalabiliyorsun. Hava bitme derdi hiçbir zaman olmuyordu. Dip zamanlarına geleceğiz. Onları da soracağım. Bugün böyle biraz teknik konularla da ilgili nasıl yaptığınızı da çok merak ediyorum. Peki nargilenin hiç bozulduğu oldu mu mesela aşağıda? Kimsenin kaldığı veya acil çıkış yapmanız gerektiği zaman. Ben bir defa acil çıkış yaptım. 25 metreden acil çıkış yapmak zorunda kaldım. Onda da perane hortumu kesmesin diye perane'nin sağına ve soluna kepçe tabir ettiğimiz parmaklıklı, yani tel kafes şeklinde bir perane muhafaza için alınıyordu. Onun üst tarafında tam iyi oturmuyordu. Orası hafif bir boşluk kalıyordu. Hani boyayı çizmesin diye orasını hafif böyle boş bırakmışlar. İşte tornistan yapması gerekince dümendeki arkadaşın, o aralıktan hortum oraya denk gelmiş. Tornistan da yapınca hortumu çekmiş ve perhaneye dolanmış. Dolanmıştı. Aşağıda ben de 25 metrede işte daha yeni inmiştim. 10-15 dakika olduydu. Bir anda hava zık diye kesildi. Bir çektim, hava yok. Bir daha çektim, hava yok. Kepçenin içinde de iki tane orpoz, biraz sünger falan vardı. Nevale'yi de aşağıda bırakmak istemedim. Dedim ben böyle çıkayım yukarıya. Eğer çok sıkışırsam önce kepçeyi atarım. Daha çok sıkışırsam kurşun kemeri çözerim. Ha, onları çıkarmadan serbest çıkış yaptın ha, ama. Serbest. Şimdi 25 metrede hava aldığın zaman yukarıdaki atmosferde aldığın havanın 2,5 katı evet. kadar bir. Ona 2,5 yani 2,5 nefes almış gibisin aşağıda. Ve yukarı çıkışa başladığın andan itibaren suyun basıncı azaldıkça ciğerler içeriden dışarıya doğru şişme yapıyor ve onu hissediyorsun. Akciğer embolisinden bahsediyoruz değil mi? Tabii tabii. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladığın anda ciğerlerin böyle göğüs kafesinin şişmeye başladığını farkına varıyorsun ve ağzından hava kaçırmak zorundasın. Aa diye böyle. Yok ben a dememiştim. Değil mi? Ne dedin abi? Sadece hava kaçırdım. Ha, nefes verdin. Çünkü buradan böyle şişmeye başladıkça onu ben zaten farkına varıyorum. Böyle şey oluyor. Biraz hava veriyorum. O zaman rahatlıyorsun. Biraz daha çıkıyorsun. Gene ciğerlerin böyle dışarıya doğru şişmeye başlıyor. Onu hissediyorsun yani. Yani çok kendini zorlamadan azar azar azar azar yani hiç havasız kalmadan o çok rahat bir şey oldu. Böyle havasız kalmadan sürekli ağzından hava kaçırarak yukarıya kadar çıktım. Hiç kepçeyi atmaya gerek kalmadı. Kurşun kemeri çözmeye de gerek kalmadı. Rahat bir şekilde. Yani son 3-5 metrede biraz nefes az gelmeye falan. Hala da fazla kaçırmışım havayı. Sibobu iyi ayarlayamadım. Ondan sonra oraya da zaten palet kuvvetiyle çıktım. Ve hortumcuya bağırmaya başladın hemen çıkar çıkmaz. Yok, hortumcuya bağırmadım. Ne oldu diye, neden yani hava kesildi diye. Dediler şey, perhaneye kaptırdık hortumu. Ha öyle mi falan dedim. Çıktı, kayık yakındı zaten. Hemen kepçeyi, tüfeği verdim. Ondan sonra perhanenin etrafında o şeyi söktüm. Bir tanesini söktüm. Oradan hortumu çıkardım. Bir yerde ezmiş. Kanadı, perhanenin ucu çarpmış. Ek malzemesi vardı kayıkta hemen. Kestik orasını. Ek malzemesini yaptık. Kelepçelerini taktık. Verin tüfeği, fileyi dedim. Tekrar aşağıya. Ha, yani, hemen tekrar. Suya çok alışkın olduğumuz için yani bunlar yadırgadığımız bunlar işler değil. Değil. Zaten 22-23 metre ben şeyle dalıyordum. Kendi nefesimle rahat dalıp çıkıyordum ki şimdi orada sadece çıkış yaptım 25 metreden. Yani o benim için çok şey değildi. Antrenmanlı olduğum için rahat bir şey oldu. Onun dışında pek öyle fazla bir şey yaşamadık. Çünkü tedbiri hiçbir zaman elden bırakmazdık. Her zaman kompresörün bakımını yaptınız değil mi? Tabii, mesela onun durma ihtimali falan oldu mu acaba diye merak ettim. Yok, olmadı. Ana makine stop etti. Hatta şöyle, mesela biz sığ sularda dalarken tüpü doldururduk. Kıç altındaki hava tüpünü doldururduk. Ondan sonra makine stop ederdik. O bir 15-20 dakika idare ederdi. Saat 4 atmosferin altında düştüğü zaman makineyi tekrar çalıştırdık. 8 atmosfere geldi mi istop ederdik. Ki yani gürültü yapıp da kafa şişirmesin diye. Mesela öyle çok kullandığımız zamanlar oluyordu. Ama yani şunu demek istiyorum. Tedbirli olduğun sürece, işini bilerek yaptığın sürece zaten kaza olayı yaşamıyorsun. Kaza olayı yaşamadığın sürece de herhangi bir risk hiçbir zaman oluşmuyor. Peki dip zamanlarını nasıl hesaplıyordunuz? Yani dip zamanlarını hesaplamak ayrı bir iş çünkü. Mesela bulmanın tablosu var. Onlar sizde var mıydı? O zaman mesela zaman saatleri, yani kolumuza taktığımız zaman saatleri ve su altında çalışanları yoktu bizim çalıştığımız dönemlerde. Sadece kolumuza derinlik saati takardık. Zaten dalışa geçmeden önce kaç metre ineceğimizi bilirdik. O dalış kitaplarından çizelgeden tamam mesela şu metrede yarım saat 45 dakika neyse şu kadar kalacağız. Dinlenme süreleri de bu kadardır. Onu yukarıda planlardık. Aşağıda da ona göre kalırdık. Ve o zamanı geçmezdik. Geçmiyordunuz. Tam yani, ona uyuyordunuz. Yukarıda programı yapıp ona göre inerdik. O zaman da sorun olmuyordu yani. Yani derin dalış yapıyor muydunuz abi? 40 metre altı dalışlar yapıyor muydunuz? 60'a kadar en fazla. 60'tan daha derine dalmadım. Mesela 42 metrede dip zamanı 7 dakikadır. Siz aşağıda çok daha uzun zaman geçirdiğinizi düşünüyorum. Tabii o 7 dakika yetmez. Yani 42 metre inip de 7 dakika kaldığın zaman ancak yani hiçbir şey yapamazsın. Orada alışır, oraya intibak süresidir. Yani hiç olmazsa orada bir 20 dakika falan kalacaksın. Evet. Ki biraz bir şeyler toplayabilirsin aşağıda. Gezebilirsin, çalışır, iş kaç yapayım. Metrede başlıyordunuz beklemeye? Biz mesela tüplü dalışlarda geçerken bu dip zamanlarını diyelim 42 metrede 35 dakikalık bir dalış yapıldı, bir batık dalışı yapıldı. Yukarı çıkarken benim yukarıda beklemeye pek tahammülüm yoktu. 15 metrede ciddi bir tur atardım, bayağı dolaşırdım. Daha sonra da 6 ve 3 metrede de tabii, emniyet tabii. Duruşlarını gerçekleştirdim. 9, 6, 3. Evet. Oradan da devam onların ederdim. Onların içinde çizelgesi vardı. Şu anda ben yani rakamlar artık pek aklımda değil. Hı hı. O yani dalış cetvelinin verdiği çizelgenin aynısını uygulardık. Hatta 3-5 dakikada biz kendimiz de ilave yapardık onu. Şey de çok merak ediyorum. Çünkü abi, dediğim gibi tüplü dalışla nargile dalış çok farklı. Nargile dalışta hava bitme sorunu yok. Evet. Tüplü dalışta bu sorun var. Aslında daha tehlikeli bu anlamda nargile. Yok. Ama yani daha iradeni kontrol edemezsen. Hayır, daha tehlikeli değil. Bekleme süresinde ay tüpüm bitti çıkmak zorundayım derdi yok. Evet, o doğru. Kalk alabildiğin kadar. Mesela çizelge demiş 10 dakika, 3 metrede 10 dakika duracaksın. Ben 15 dakika durdum. Benim için sorun değildi. Biz hani yukarı çıkıp ne yapacaksın ki kayıkta? Orada da duracaksın. Ama yukarı erken çıkarsan risk var. Tabii. Ne kadar geç çıkarsan, dinlenmeyi ne kadar fazla yaparsan risk o kadar azalıyor. Bu mantıkla yaptığın zaman nargile avantajlı. Evet. Kompresörünüz ne markaydı mesela? Kim yapmıştı O Japon malı Sekato'du. Biz onu Gökçeada'da bir Rum süngerciden satın almıştık. Güzel bir kompresör. İki pistonlu. Güzel hava, bol hava basardı. Kayışla ana makineden kuvvetini alırdı. Hı. Ve hiç arıza yapmadı yani. Hala duruyor mu kompresör? Duruyor. Hala duruyor. Kılavuz teknesinin, evet, teknesinin içinde. Teknede şu anda limana girerken sol tarafta. Evet, Abdülgahmet dedenin altında. Emekliye ayrılmış şekilde. Şimdi o da eski bir yaşlı bir gemici arkadaş barak olarak kullanıyor tekneyi. Tekne artık son görevlerini yapıyor. Evet, o tekneyi korunacağını hayal ediyorum hep o tekneyi. O zamanla dağlı her tahta kayın şey olduğu gibi güneş, hava şartları, doğa şartları tabii onları dağıtacaktır yani sonuçta. Evet. Bir sembol diyebileceğimiz bir teknedir tabii. Evet. Kimden öğrendin dalış işini? Ben yani birisi sana el vermiş olmalı değil mi? Babamdan öğrendim. Baban kimden öğrenmiş? Babam da merak. Merak yani. Buradaki o zaman süngercilik, Rum süngerciler vardı. Biraz onlardan. Biraz da esas şeyi de Çubuklu Dalgıç Okulu'ndu. Askerlerin. Çiğeler bizim hep onların şeylerini kullandık, çizelgelerini kullanıyorduk. Yani esas teknik bir dökümanı. Bir de çok meraklı, eski dalgıçlarda çok şey vardı, diyaloğu vardı. Bütün o dönemdeki eski dalgıçların şeyi çoğunu bilir, tanırdı yani. Onları İstanbul'da buldu, konuştu. Giderdi yani, incelerdi işini. Evet, evet, evet. Evet, çünkü karasal yaşantıyı tercih etmemiş, denizi tercih etmiş. Bir de evet. Denizi bırak, dibini tercih etmiş. Evet, evet. Ki bu yani 1960'lı yıllardan bahsedersek, değil mi? Yanlış evet. Söylemiyorum. Doğru. 60'lı yıllarda deniz dibini iş için tercih eden insan sayısının ne kadar az olduğunu çok azdı. Evet. Söylemek zorundayım. O zaman kıyılarda kimse yoktu. Kıyılar boştu. Çok enteresandır. Hala bile Bozca'da karacı bir toplumdur mesela. Değil mi? Karasal bir toplumdur. Bozca'da da esas yerleşik insanlar karayla uğraşır. Denizle pek uğraşan çok azdır. Evet. Gökçeada'da da bu böyle. Hep herkes bağına gözü bahçesine doyuyor. Bakar. İnsan denize baka baka gözü doyuyor. Evet, bir söylem vardır. Adalılar denize arkasını döner oturur diye. her zaman sandalyede, kahvelerde, bütün düzenek öyledir. Manzaradan adam, daha tabii, kaçılır. Gözü doymuş. Denizi görmekten gözü doymuş. Tabii. Hatta bıkmış, yılmış bile diyebiliriz bazı durumlar için. Biz hiçbir şekilde yapamıyoruz. Tabii denize arkamızı döndüğümüz çok oluyor ama bıktığımız söylenemez. Yok, ben hala bıkmış değilim ama yaşamayacağım. Artık denizden çıkmak zorundayım. Çünkü deniz genç insanı istiyor. Yaşlı insanı pek istemiyor. Sağlam bir enerji istiyor. Sağlam, evet. Çünkü evet. Güzel hava güzel diye çıkarsın, 10 dakika sonra fırtına çıkar. O fırtınayla boğuşmak zorundasın. O dönemde çıkarken fırtınayı nasıl hesaplıyordunuz? Biz o dönemde tabii şimdiki gibi teknik imkanlar, evet, yoktu. İnternet yok. Poseidon'a bakamıyorsun o zaman mesela. Gece 11'de haberlerden sonra hava raporunu verirdi. O hava raporunu çok dinlerdik. O da zaten çoğunlukla tutmazdı. Eski raporları kullanırlarmış çünkü eskiden, değil mi? O şeyler çoğunlukla da tutmazdı. Biz bilhassa babam kendisi yapardı hava tahminini. Gökyüzünün durumu, bulut durumu, yıldızların çakması, işte görüş durumu, denizin yüksekliği, alçaklığı, denizdeki hayvanların davranışları. Onlara bakar, akıntıların durumu. Bütün bu doğa olaylarını dikkate alarak yarın havanın ne olacağını ona göre tahmin yapardık. Ve çoğunlukla da tutardı yani. O fırtınaları, şeyleri falan anlardık yani. Harun çok güzel bir çalışma yaptı. Ben hala onun ekmeğini yiyor diyebiliriz belki de. Burada bir başka bir balıkçı arkadaşımız var. Harun Başol. O mesela adada günlük tutmuş 5 yıl boyunca. Gün gün rüzgarları not etmiş. Balığa çıktığı gün kaç tane balık yakaladığını not etmiş. Nereden yakaladığını not etmiş. Böyle kertel izlerini yazmış. Çok ciddi bir birikimi olmuş. Şimdi Harun çok az sektirerek hava raporunu söyleyebiliyor. Gerçi son 3 yıldır artık onun da raporu şaşıyor. Küresel ısınma onu da şaşırttı diyebiliriz. Tabii hava şartları yani çok şeye bağlı olarak çok değişken bir yapı gösteriyor. Onu tam net tutturmak da oldukça zor bir iş. Kolay bir iş değil. Yani. Eskiden ama neredeyse en fazla 3-4 gün oynayarak mutlaka tutturuyordu o raporları. Ben hep görüyordum o zaman. Tabii. Havanın da kendine göre bir düzeni var. O düzeni iyi öğrenebilirsen tahminlerin daha güzel oluyor. Siz öyle bir düzen tutturmuyordunuz. Sadece hava raporu dinleyip aynı zamanda da gökyüzüne bakarak ve tabii ki bugünkü duruma bakarak. Hava raporunu muhakkak dinledik. Çünkü o da bir şeyimizin, işimizin bir parçasıydı. Bir de kendi şeyimiz vardı. Yani ikisini kıyaslayıp ona göre karar veriyorduk. Çünkü denize çıkıyorsun sonuçta. Evet. Ve o zamanlar yani kıyılarda insan yoktu. Kaderinle baş başasın. Daha işi ciddiye almak zorundaydı. Tabii. Hayatın evet. Gider yani. Evet. Mutlak yalnızlık var denizin ortasında. Tabii o zamanlar denizde insan yok. Bütün kıyılar bomboş. Biz bir haftalık komanyayı alıp da denize öyle çıkardık. Bir hafta dönmediğiniz oluyordu yani. Oluyordu. Nerelere gidiyordunuz? Sarız Körfezi, Marmara Denizi, Gökçeada, Ayvalık, Babakada. Kuzey Ege ve Marmara bizim çalıştığımız bölge burasıydı. Evet, çok güneye inmiyordunuz herhalde. Hayır, Ayvalık'tan aşağı gitmedik. Buraları yetiyordu bize. Marmara'da mesela ne avlıyordunuz? Sünger'e gidiyorduk. Orada da? Evet. Kapıdağ, Gemlik Körfezi. Çok sünger var İmralı mıydı? İmralı Adası, evet. Çok sünger topladık oralarda. Marmara Adaları. Evet. Avşa, Ekinlik, oraları. İnsan tabii çok üzülüyor bir taraftan da. Bugün mesela süngerin bitmesi süngerci tekneleri yüzünden değil. Değil. Çok ciddi bir balık, çok ciddi bir hastalık geldi denize. Hastalıklar ve deniz kirlenmesi. Sünger çünkü yani tamamen... Yani denizin kimyasal yapısının bir miktar değişmesi süngeri yok olmasına neden oldu. Yoksa evet. Avlanmakla değil yani. Hatta avlanmak süngerin yolunu da açan bir şeydi. Çünkü evet. Oradaki kalan kalıntısından tekrar yeni bir sünger tabakası geliştiriyordu. Muhtemelen 5-6 yıl arayla aynı kayadan birçok sünger topladınız siz de, tabii, değil mi? Tabii. Devamlı hep aynı yerlerden topluyorduk. O bir yandan büyüyordu, yetişiyordu. Evet, süngeri budamak gibi bir şey yani neredeyse. Yani öyle. Öyle diyebiliriz. Sonradan bir takım yasaklar falan kondu. Hatta yasağı koyan arkadaşların birisiyle görüşmeyiz. Yani siz bu yasağı koyuyorsunuz ama bu yasağın yani süngerin yetişmesine bir faydası olmayacak. Yani sünger zaten hastalıklar süngeri kırıyor. Bırakın bunu biz yani toplayabildiğimiz kadar toplayalım. bu sünger zaten yok olup gidecek. Yani ne toplarsak o kar olacak. Yok hayır, toplanmadığı zaman bu kendisi daha çok çoğalacak tezini sürmüşlerdi ama gerçek öyle olmadı. Yani su ürünleri sirkülerini yanlış hazırladılar yanlış o yıllarda. Yaptılar. Evet. Tabii. Biraz galiba duygusal da hazırlıyorlar. Bugünlerde de su altı camialarında çok ciddi tartışmalar var. Bir takım forumlarda hep sirkülerle ilgili kimi menfi gruplara hizmet ettiğini ve kimi duygusalca işler yapıldığını, bazı insanları tatmin etmek amacıyla aslında esasen gerçek bilimsel anlamda bu çalışmaların yapılmadığını hala tartışıyorlar. Bu da onlar gibi bir şeymiş. Peki siz süngerin yok olacağını o yıllarda öngördünüz yani? Çünkü hastalıklar. Hastalığı yani hissediyor muydunuz? Görüyorduk tabii. Marmara Denizi gözünüzün önünde rezil oldu çünkü. Kirlenme. Evet. Yani bu kirlenme sanayi atıkları. Ya şimdi şöyle düşün. Evde bulaşık yıkıyorsun. Bir şekilde bu kimyasal madde oradan nereye gidiyor? Denize gidiyor. Bu bir tane değil, bütün şehirlerin düşün. Evet, fabrikaları, deterjanları, fabrikalar. Yani en basitinden yıkadığımız bulaşığın deterjanı. Bir kaba süngeri koy, 3-5 damla da bulaşık deterjanı koy bakalım ne olacak sünger. Değil mi? Üstelik suni sünger bile o noktaya geliyor. Doğal sünger çok daha çabuk korozyona uğruyor. Yani çok basit bir deney işte. Yani bir kap koy, içine sünger, canlı süngeri koy. İki damla da deterjan at, bak ne oluyor. Evet. İki gün sonra da bak süngere. Bugün insanların konusu olmaya başladı. Çevre maliyeti. Yani çevreyi kirletmenin çok ciddi bir maliyeti olduğu bütün dünya insanlarınca yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ki oldukça da geç kalındı. Sünger bunlardan bir tanesi. Evet, sünger en canlı örneği. İlk gidenler. İlk gidenlerden. Hı hı. Şu anda yok mu Kerim çok abi? Çok az. Çok az. En son daldığımda benim çok sünger topladığım taşlarda sünger diye bir şey göremedim. Ki oraları mesela en verimli, yani süngerin en bol olduğu yerlerde orada sünger diye bir şey yok. Şimdi tek tük kıyılarda işte yavaş yavaş yani yok denecek kadar işte sünger var. Deli sünger görüyorum daha ziyade. O daha farklı bir şey. Daha dayanıklı. İlk önce akıllı süngerler şey oldu, kırıldı. Evet, süngerlerin tabii bu arada türleri var. Siz de her süngeri toplamazdınız. Toplamazdık. Topladığımız süngeri akıllı sünger diye tabir ederdik. Toplamadıklarımızda bunlar deli sünger diye tabir ederdik. Çünkü bize denildi. Bunlar deli işe yaramazdı. Süngeri tabii sen hani yıllarca süngercilik yapmış birisi olarak süngeri çok iyi tanıdığından eminim. Uzaktan yaklaşırken deli olup olmadığını, akıllı olduğunu tabii, tanırdın. Onun yüzeysel yapısını göz alıştığı zaman onun yüzeysel yapısından hemen deli akıllı olduğunu ta uzaktan anlayabiliyorsun. Evet. Bir de bir parmak testi vardır. Tırnak testi, parmak testi, şöyle sıkarsın sütü çıkar falan ama göz alıştığı zaman ondan hiçbirine gerek duymuyorsun. Hemen evet. Bu akıllı deyip pat diye 10 tane deli arasından akıllıyı tanıyorsun. Evet. Parmak testini, o diğer testleri bize anlatır mısın? Şimdi deli süngerin iki çeşidi var. Bir tanesi çok yumuşaktır, tuttuğun anda böyle koparırsın. Hiç zorlanmadan parça koparırsın süngerden. Bir tanesi vardı kayış gibi serttir. Parça koparmak diye yerinde oynatamaz. Hı hı. Ve serttir. Üstündeki derisini bile böyle tırnağınla şey yapamazsın. Kazıyamazsın. Şimdi ya çok çabuk yırtılır ya hiç yırtılmaz. Akıllı süngerin derisini çok çabuk soyulur. Tırnağınla hemen üstünün siyah derisini şey yapabilirsin. Bir de sıktığın zaman akıllı süngerden süt çıkar. Beyaz bir süt. Deli süngerde o süt yoktur, çıkmaz. Yani bu ilk başlayanlar için bunlar, bu testler. Evet. Ama görüntü her zaman farklı. Akıllı süngerle deli süngerin görüntüsü farklı, gözenek yapısı farklı. Biz o gözenek yapısından hemen şey yapardık. Ama ilk zamanlar biz de akıllı mı deli mi diye çok tırnakladık yani. Değil mi? Hatta evet. Şaşırıp öbürüne evet, hatta filede filenin yarısı akıllı yarısı deli çıkardı. Güvertede bizim ustalar onları ayıklardı. sonra öğreniyorsun tabii, alışıyorsun. Evet, çıkar yani çok büyük boyutlarda sünger çıkardınız mı? Mesela tek sünger çıkarttığın en büyük sünger böyle masa kadar falan bir sünger çıktı mı hiç? Yok, o kadar çok büyük sünger bulmadım da. Yani bir kova büyüklüğünde falan sünger çok topladım. Çok güzel formları da vardır o tabii, süngerlerin. Tabii tabii. Değişik böyle hakikaten hani vitrine koyacak gibi değişik desenli böyle orijinal şekilde süngerler vardı ama onların hiçbirisi elimde kalmadı. Hep aa bu çok güzelmiş ben alayım, bu iyiymişti ben alayım. Evet. Hep gitti yani. Evet. Bir de şeyi çok severim. Yani suyun altında bunu süngerleri yaşıyorken görüp aynı zamanda da onlarla bir şekilde haşır neşir olmaktan ben de çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugünkü kuşağında en büyük kayıplarından biri olduğunu hep konuşuyoruz zaten. Bu da evet. Böyle bir gerçek. Kimi süngerlerin üzerinde balıklar yatar. Mesela Orfoz bayılır sünger üzerinde yatmaya. Ve tam hani dersin ki en güzel yatağı bulmuş. Görüyordunuz herhalde siz de çok. Evet, Orfoz öyle güneşlenmeyi çok seven bir hayvan. Gündüz de yuvasının ağzında ya yuvasına yakın bir yerde yatar, resmen yatar. Evet. Yan gelip yatar. Seni gördüğü zaman ya da ona yaklaştığın zaman hemen ilk harekette doğru yuvasına girer. Yuvasının içinde şey yapar. Öyle bir hayvan. Evet. Yuvanın ağzında yatmayı çok seven bir hayvan. O gece avlanıyor zaten. Gündüz istirahat. Neyle besleniyor Orfoz? Orfoz'un en çok sevdiği şey ahtapottur. Hangi Orfoz'u vursam midesinden hep ahtapot çıkmıştır kustuğu zaman. Ondan sonra diğer balıkları falan işte yiyor ama ahtapotu çok seviyor. Ahtapotu gördüm mü dayanamıyor. Yumurta verirdik. Bir tane kalkanda bir Orfoz vardı. Yumurta falan da yiyordu. Enteresan. Orfoz şey zaten ilişki kurabileceğin de bir hayvan. İnsana yakın bir hayvan. Yani insandan fazla çekilmiyor. Uğraştığın zaman evcilleşebiliyor. Aynı karadaki koyun keçi gibi. Denizin de koyun keçisi gibi bir şey. Bir şey. Denizdeki kirlenme süngeri bitirdi dedik. Sünger de tabii ilk etkilenen ve en çok etkilenen canlı oldu. Biraz da galiba narin yapısıyla da alakalı bir şey. Evet. Bir filtre özelliği de vardı sanıyorum ve tamamen temiz denizde yetişen bir canlıdır. Dünyadaki sünger durumunu da seninle konuşurken çok merak ettim. Acaba dünyanın başka coğrafyalarında sünger hala devam ediyor mu diye merak ettim. Tamamen bittiğini ben de düşünmüyorum. Çok eser miktarda sünger kaldığını düşünüyorum. Ama bizim denizlerimizde oldukça azaldığını söyleyebilmek mümkün. Doğru. Deli ve akıllı sünger ayrımından bahsettik. Akıllı süngerlerde yani çıkartılıp kullanılan sünger akıllı sünger olarak tabir ediliyor süngerciler arasında. Akıllı süngerlerin kendi arasında türsel farklılıkları var mıydı? Var tabii. Akıllı süngerin de kendi kaba sünger, mantaba sünger, melat, bir de ipsatur. Dört tür vardı. Kaba sünger gözenekleri çok geniş. O yüzden kaba sünger diye. Saçaklı, püsküllü biraz değil mi? Gözenekleri çok büyük. Çok iri gözenekli. Ondan sonra kıyıda olan diğer sünger mantaba diye kıyı süngeri olarak tabir ediliyor. Biraz daha sertçe galiba. Sert, sık dokulu, ince gözenekli. Derin sularda işte mantabanın biraz daha değişiği şöyle ortası konik, vazo gibi oluyor. Ve daha yumuşak bir dokuda oluyor. Çünkü derin suda olduğu için sıkı değil şeyi. Dalgalara, tabiat şartlarına çok fazla maruz kalmadığı için daha yumuşak yapıda. Ona melat diye tabir ediliyor. Bir de ince, çarşaf gibi olan bir sünger var. O da yaprak gibi olur. Bazen vazo şeklinde de olur. Ama et kalınlığı incedir. Ona da ipsatur deniliyordu. Melat ve ipsatur o derin sularda çıkan sünger daha diğer süngerlerden parasal yönden daha değerliydi. Tabii derin suda olması, zor ulaşılabilir olması da o değeri artıran özelliklerden biri. Biraz daha gözenek yapısı daha narin, daha güzel yani. Böyle sert değil. Yani yumuşak bir dokusu vardı. Daha kibardı yani. Süngeri temizlik dışında herhalde kimi kimyasal işlerde de kullanıyorlar diye düşünüyorum. Onları duyuyor. Ben de tam net olarak bilmiyorum nerede kullanıldığını ama en çok kullanıldığı yer temizlik malzemesi olarak. Zaten o suni sünger çıktıktan sonra deniz süngerinin şeyi değeri bayağı azaldı. Daha önce kıymetli bir malzemeydi deniz süngeri. Evet. Suni sünger çıktı, deniz süngerinin pabucu damatıldı. Ve zaten Evet. Ondan sonra deniz, o sünger çıktıktan sonra sünger piyasası bayağı bir durgunlaştı. Satışlar azaldı. Siz kime satıyordunuz süngerlerinizi çıkarttıktan sonra? Yunanistan'dan tüccarlar geliyordu, onlara satıyorduk. Ha, direkt Yunanistan'a satıyordunuz. Öyleydi, pazar öyleydi. Adaya geliyorlardı onlar geliyordu, da. Buraya gelip alıyorlardı. Ya adamları geliyordu alıyordu. Ya da buradan bir kişi topluyordu onların adını. Ondan sonra yollanıyordu. Yani Yunanistan'a gidiyordu. Evet, onlar da herhalde muhtelif Avrupa'ya şey, onlar pazarlıyordu. Evet. Akıllılarmış bu konuda. Adada sizden başka süngerci var mıydı? Uzun yıllar yoktu. Rumlar vardı. Sonra Rumlar gittikten sonra uzun yıllar biz yaptık. Bizden başka da pek yapan fazla olmadı. Her balıkçı teknesi, dalan balıkçı teknesi mutlaka sünger çıkartır ama kıyı süngeriyle uğraşır. Hı hı. Bu nargile düzeneği olan ve gerçekten, evet, süngercilikle de ilgilenen tekne sayısının az olduğunu, evet, düşünüyorum. Ada bağcıydı, yani denize uğraşan fazla insan yoktu. Evet. Ya tekrar babana geri dönecek olursak, Rum ustalardan öğrendi dedin. Kimi balıkçılarla... O herkesle diyalog kurdu o konuda. Evet. Gereken herkesle konuştu. Evet. O dönemde kimler varsa bulabildiği herkesle hep bu konuyu öğrenmeye çalışıyordu. Onun söylediği ve senin hatırladığın, benim ustam budur veya şunlardan çok şey öğrendim, bu adamlar çok enteresan adamlardı, bak eskiden şu teknikle çalışıyorlardı dediği bir ayrıntı hatırlayabiliyor musun? Yok yok, o esas şeylerini Çubuklu Dalgıç Okulu'ndan aldı. Evet, onu söylemiştin. Esas tekniği oradan aldı. Çubuklu Dalgıç Okulu dışarıdan mesela yeni yeni kursiyer kabul ediyor. Yaz aylarında belli periyotlarla dalış eğitimi verdiriyor. Ama eski dönemde de bu eğitim devam ediyor muydu? Gidip dışarıdan... Bizim süngercilik takımlarını onlar gelip denetiyorlardı. Ha, anladım. Yani çalışabilir raporunu onlar veriyordu. Anladım. Sualtı Federasyonu yoktu tabii o zaman. O işi onlar yapıyordu. Dolayısıyla onlarla dirsek teması tabii halindeydiniz ve siz bir şey sorarsanız onlar da elbette cevap veriyorlardı. Her sene gelip takımları denetlerlerdi. Rapor verirlerdi. O raporla biz çalışırdık. Bir nevi muayene yapıyorlardı. Muayene, evet. Araç muayenesi gibi. Evet. O Rum ustalardan senin hatırladığın kimler vardı mesela? Ya benim zamanımda Deli Örgü vardı, Bico vardı. O ikisini biliyorum ben. Yani süngercilikle uğraşanlar onlardı. Ya çok güzel bir hikaye anlatmıştın. Onu hatırladım. Aslında son azdı zamanımız kaldı ama hızlıca anlatabilirsen çok sevinirim. Bir elma yiyerek bunaldığınız bir havanın estiği orada elma yüklü. Ha, armut yüklü. Armut yüklü. Gelibolu'da. Gelibolu'da mıydı o? 20 gün kaldık limanda. Gelibolu. Sünger toplamaya gittiniz değil mi oraya? Marmara'ya çıkacaktık. Ağustos ayıydı. Fakat çok sert olduğu için Marmara'ya açılamadık. Gelibolu'ya kadar geldik. Gelibolu limanında demirledik. Bizimle beraber yüzlerce kayık. Hiç irili ufaklı. Hiçbirisi İstanbul yönünde ilerleyemiyor. O kadar sert bir hava ki. Yani herkes beklemek zorunda. Herkes limana girdi. Herkes limanda. Ondan sonra bir tane Ayvalık'tan gelmiş orkide isminde bir trandil, büyük bir trandil. Armut tüklü. O da oraya kadar gelmiş. Oradan İstanbul'a götürecek armutları. Gidemiyor. O da bizle beraber 20 gün o Gelibolu limanında kaldı. Biz her gün onun başında toplanıp armutları ayıklıyorduk. Çürükleri şey yapıyordu çünkü. Her gün çürüyordu çünkü. Tabii. Aktarıyorduk. Ondan sonra armut diye ya bir hal olduk o zaman. Çürük armutları yemek serbestti. Çürükleri mi yemek serbestti abi? Yani hafif çürümeye şey yapmış olanları. Çünkü onlar diğer sağlamları da bozduğu için onlar hep atılıyordu. Tabii. Aylak kaldı, şey giderdik armut diye ayıklama. Ve 20 gün hiçbir motor denize çıkamadı. Tam 20. gün hava kaldı. Ondan sonra herkes hani boşanırcasına böyle şey denize. Denize açıldı. Peki mesela 20 gün siz kaç günlük periyotlarla denize gidiyordunuz? Adadan ayrılıyordunuz. Mesela bir buçuk ay mıydı bu? Bir ay mıydı veya? Bir buçuk. Hiç öğretmenlik, babam öğretmen olduğu için yaz tatilinde yapıyorduk bu işi. Ha, hep beraber o şekilde çıkıyordunuz. Ailece. Biz aile şeyle çalışıyorduk düzeniyle. Yani yabancı insan yoktu aramızda. Yıllarca hep aile düzeninde şey yaptık, çalıştık. Evet. 20 gün orada kalmak sizi endişelendirmedi mi? Burada yok, bekledik havayı. Havayı çünkü bekliyoruz. Marmara'ya çıkacağız. Çok sünger toplayacağız. O programla çıkmıştık. Topladınız da değil mi? Topladık. Çok güzel. 20 gün orada yattık ama kalan o bir ayda çok sünger topladık yani. Evet. Yani bir hedef, biz hedef koyuyoruz. Mesela 100 kilonun üzerine çıkmaktır bizim hedefimiz. Hep denize çıktığımızda 100 kilonun üzerinde sünger tuttuk mu tamamdır o sezon. Yani yeterli de oluyordu bizim için. Ve tutardı 120 kilo, 130 kilo, 150 kilo sünger yaptığımız zamanlar oluyordu. Evet, sünger tabii 100 kiloyu dinleyicilerimize nasıl anlatabiliriz? Bu odanın herhalde burası bir yani 15 metrekare. Yani bir evin odasını çok rahat dolu, tavana kadar doldurur. Evet. Anca gelir. Çünkü sünger hafif çeken bir malzeme. Çok hafif bir malzeme, hacmi olan bir malzeme. Ve ha şeyi de sorayım, bu işlemi ben gayet iyi biliyorum tabii, süngerin denizden çıktığı anda bizim o gördüğümüz deniz süngeri formunda olmadığını biliyoruz. Yani süngeri ilk önce bir eziyoruz, ondan sonra tabii suda bekletiyoruz. İki günde oluyor sünger. Değil mi? Evet. Bu son haline iki günde geliyor. İki günde oluyor. Çıkarttıktan sonraki o işlemi anlatabilir misin? Denizden sünger çıktıktan sonra önce suyunu sıkar, güvertede güneşe bırakırız. Ondan sonra onları filelere doldurup akşam olduğunda üstüne su döküp çiğneriz. Güzelce çiğneriz. Ve denizde filenin içinde denize atarız. Tatlı suyla mı çiğniyorsunuz? Yok, deniz suyu. Sabaha kadar kayın yan tarafında o filenin içinde durur o süngerler. Sabaha kadar yarısı olmuştur, yarısı olmamıştır. Sabahleyin tekrar onları çiğneriz. Çuvalların içine doldururuz, güneşe koyarız. Güneşte onlar böyle kızar, şey yapar, ısınır, bayağı şey yapar böyle. Akşam tekrar çiğneyip, güzelce su döküp çiğneyip, tekrar denize atarız. Ertesi gün sabah çiğneyip kayı aldığımızda artık olmuştur. O şey, iki gün sırf çiğneme, bütün sermaye bu. Su döküp çiğne, su döküp çiğne, onun içindeki derisi işte şeylere denize karışıyor. Garip bir sıvısı var oluyor değil mi onun? Bir köpüklü gibi. Bir de o sıcağı da bulunca kokardı biraz. Çok kötü kokar, evet. Kötü kokar. Evet. O yüzden süngerci kayıklarını limanlarda istemezlerdi. Öyle miydi? Evet. Kokar çünkü koku yapıyor. Sonuçta bir şey, bir canlı ölüyor yani. Evet. Gene program süremizin dolduğunu görüyorum. Bu programda da hiçbir şey konuşamadık gibi bir şey oldu neredeyse. Evet. Aslında hep biraz geride bırakıyoruz ama her anlattığımız hikayenin içinde bir sürü konu var. O konulara sürekli girip çıkmak gerekiyor. Bu da gerçekten bu konunun çok değerli bir belge olduğunu düşünüyorum. Sen de bütün bildiklerini sağ ol, hiç esirgemeden bize anlatıyorsun. Evet, bir işte başarılı olmak, o işi güzel bir şekilde halletmek için önceden güzel bir program yapmak gerekiyor. Değil mi? Evet, her şeyde öyle. Bir ev yaparken bile baştan iyi program yaparsan sonunda fazla zahmet çekmeden evi bitirebiliyorsun ama işin tam yarısında şurayı değiştireyim, şu şöyle yanlış olduğunu dedim mi her şey birbirine karışıyor. Eski bir atasözü hatırladım, yani birden göç yolda düzelir. Aslında o kadar da doğru bir laf değil bu. Biraz evet. Programlılık da program çok önemlidir. Bizim mesela bak, ben yıllarca 30 seneden fazla dalgıçlık yaptım denizde. Derin sulara falan çok daldım. Hiç vurgun yemedim. Çünkü her şeyimizi bilerek yapıyorduk. Ne zaman vurgun gelir, ne yaparsam vurgun gelmez. Yani planlı programlı çalıştığın zaman bir şey olmuyor. Yani doğanın kurallarıyla uyum içinde çalışacaksın. En son sözü hep her zaman doğa söylüyor, tabiat söylüyor. Evet. Bütün koşulları o ayarlıyor çünkü. O ayarlıyor. Ona uyacaksın. O sana uymaz. Evet. Biz hiçbir zaman deniz bize uysun demedik. Biz denize uyduk. Evet. Ve denizden azami şekilde istifade ettik. Ne zaman o istifade azaldı, o zaman da deniz kirlendi zaten. Yani şimdi denizden gene herkes faydalanıyor. Denizden faydalanan insan sayısı çok. Ama onun kurallarına uymak zorundasın gene de. Yani ben onu denizde yaşadığım sürece hep onu gördüm. Tabiatla uyum içinde yaşayacaksın. Ben bunu böyle istiyorum, bu böyle olacaktır şeyi tabiatta yok. Evet, rüzgar bir döner, bütün hesabın alt üst olur. Hesabın alt üst olur, doğru. Evet, her zaman çok dikkatli bir şekilde ve doğaya saygılı bir şekilde davranmak zorundasın. Evet, bilhassa doğayla ilgili iş yapıyorsan. Uzaya o kadar araştırılıyor, uzaya çıkılıyor, işte teleskoplar, şeyler, deneyler, hani araçlar araştırıyorlar. Şu dünya gibi başka bir dünya şu anda daha yok. Yani koskoca uzayda o kadar çok gezegen var, yıldız var, şey var. Ama dünyamız bir tane. Evet. Bizim yaşayabileceğimiz yer bu dünya. Yani belki başka, yeni bir tane bulurlar abi, oraya gideceğiz. Başka bir dünya aramak, bulmak biraz hayal. Evet. Biz en iyisi elimizdekini iyi kullanalım. Bu çok önemli gerçekten. Evet. Bu, başka bir dünyamız yok. Evet. Yakın bir gelecekte de bu, ben hani genel bir bakışla acaba dedim, yepyeni bir tertemiz pırıl pırıl bir dünya bulurlarsa herhalde hepimiz gitmek isteriz oraya da. Biletleri çok pahalı. Biletleri çok pahalı olur muhtemelen. Ama şu anda elimizde böyle bir dünya var. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Evet. Ve buraya saygılı davranmak lazım. En önemli maliyetin çevre maliyeti olduğunu her zaman hesap ederek hareket etmek lazım. Yoksa aksi takdirde sonumuz olur. Evet. Hiçbirimize yaşam alanı bırakmayacak bir yer haline gelebilir. Kaldı ki bu doğrultuda da gidiyor. Bugün konuştuğumuz sünger örneği bunlardan bir tanesi. Sünger gibi birçok örnek var. Bitki türü, canlı türü yok. Tabii. Marmara Denizi'ndeki o günlerin popülasyonunu düşünsene. Bir eşkinayı Marmara Denizi'nde herhalde 4-5 kiloluk kaya levrekleriyle karşılaşıyordun. Doğru. Bugün böyle bir canlıyla Marmara Denizi'nde karşılaşılmıyor. Yuvalar doluydu hep balıklar. Akdeniz foku Marmara Denizi'nde de yaşayan bir canlıydı. Artık böyle bir şeyi orada hayal etmek bile mümkün değil. Bunun gibi sargoz mesela, tepsi gibi Marmara karagözü sargozu da büyüktür bu arada. Çok iri oluyordu. Evet. Şu anda eser miktarda olduğunu söyleyebilmek mümkün. 2 kilo, 3 kiloluk sargozlar oluyor. Evet. 2-3 kiloluk bir sargoz bir tepsiye sığmaz yani, öyle söyleyeyim. Sığmaz. Evet. Tokaç gibi. Evet. Onun bizim aramızda lakabı vardı. Tepsi derdik. O büyük. Biz de çamaşır tokacı. Öyle mi derdiniz? Eskiden çamaşır tokaçla şey yaparlardı. Evet. Konular bitecek gibi değil gerçekten. Geçen programda da burada kalmıştık. Bu programda da gene oralarda kalıyoruz. Kılavuz soyadını da soracağım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki hafta bir haftalık bu sohbete bir ara verebiliriz. Ondan sonraki hafta yine kaldığımız yerden devam ederiz. Kerim abi çok teşekkür ederim. Bütün, rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bütün bildiklerini hiç esirgemeden bizimle paylaştın. Dinleyicilerimiz için de enteresan bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık nesli tükenen bir işi anlatıyoruz. Tamamen. Evet. Birinci ağızdan da bunu dinlemenin benim için tadı gerçekten apayrı. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo 94.9 frekansında Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın.